niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. I jest już szósta. Sobota, 11 grudnia, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Mamy szczyt czwartej fali pandemii, ale sytuacja jest stabilna, mówi wiceminister zdrowia. Tych zakażeń co prawda jest dużo, ale obserwujemy już powolny, ale systematyczny spadek. Trzy osoby, w tym prezes spółki zarządzającej basenem, skazane w sprawie tragedii na zimowisku w Wiśle 4 lata temu. Utonął wówczas nastolatek. O bezpieczeństwie w regionie porozmawiają w Łódzku wiceszefowie resortów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy. Sytuacja covidowa w Polsce jest stabilna, zapewnia wiceminister zdrowia po wideokonferencji z wojewodami. Dla chorych nie brakuje łóżek, mówił po naradzie Waldemar Kraska. Nie ma żadnych niepokojących sygnałów, jeżeli chodzi o braki łóżkowe, więc myślę, że przed nami są co prawda 2 lub 3 tygodnie dość ciężkie, jeżeli chodzi o pacjentów, którzy będą trafiali do polskich szpitali, ale wydaje się, że jesteśmy już na tym szczycie czwartej fali. Tych zakażeń co prawda jest dużo, ale obserwujemy już powolny, ale systematyczny spadek. Ostatniej doby potwierdzono prawie 25 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarło 571 osób z COVID-19. Opolszczyzna jest jednym z 3 województw, gdzie notuje się najwięcej zakażeń. Wojewoda opolski Sławomir Kłosowski przekazał, że choć sytuacja jest niełatwa i dynamiczna, to pozostaje pod kontrolą. Zajętych jest 650 łóżek na 730. Spodziewamy się, że w przyszły tydzień może być trochę trudniejszy dla Opolszczyzny. W miarę potrzeb baza łóżek zostanie zwiększona, dodał wojewoda. W związku z tym mamy przygotowany plan uruchamiania kolejnych łóżek szpitalnych covidowych na drugim poziomie i respiratorów. Jesteśmy gotowi do tego, ażeby bazę łóżek w województwie opolskim zwiększyć do, w miarę potrzeby oczywiście, do 900, w tym do 105 respiratorów. Ostatniej doby na Opolszczyźnie wykryto blisko 900 nowych zakażeń koronawirusem. Zapadł wyrok w sprawie tragedii na zimowisku w Wiśle. W 2017 roku utonął tam 12-letni chłopiec. Jego kolega trafił do szpitala. Dwoje opiekunów zostało uniewinnionych, a dyrektorka ośrodka, prezes spółki zarządzającej basenem i osoba pełniąca obowiązki ratownika spędzą w więzieniu 3 miesiące. Przez kolejne 2 lata mają pracować społecznie. Muszą też wypłacić rodzicom poszkodowanych dzieci po 10 tysięcy złotych. Żaden ze skazanych nie będzie mógł też pracować przez 5 lat w ośrodkach związanych z rekreacją i sportami wodnymi. Te osoby już pokazały, że nie umieją zarządzać ośrodkami, na których prowadzona jest rekreacja wodna, w sposób zapewniający bezpieczne z nich korzystanie. Uzasadniał wyrok sędzia Adam Zieliński. Na sali byli rodzice chłopca, który utonął. To jest strata dziecka i koniec. No i żadna, czy tam nawiązka, czy żaden wyrok nie odda nam dziecka. 12-letni Rafał i jego kolega Dominik podczas pobytu na pływalni w czasie kolonii w Beskidach znaleźli się na głębokiej części basenu. Gdy zaczęli się topić, okazało się, że na miejscu nie ma ratownika. Łukaszka, który miał pełnić tę rolę, został skierowany do tej pracy mimo braku uprawnień. Magda Dąbek, Radio Łódź. Po południu w Łódzku na Ukrainie spotykają się wiceszefowie resortów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy w ramach Trójkąta Lubelskiego. Tematem rozmowy ma być sytuacja bezpieczeństwa w regionie. Grupa państw G7 ostrzegła tymczasem Moskwę, że w sprawie działań Rosji przy granicy z Ukrainą zajmie zdecydowane stanowisko. Szefowa brytyjskiej dyplomacji i gospodyni spotkania ministrów krajów siódemki w Liverpoolu, Liz Truss, stwierdziła, że ewentualna agresja nie uszłaby Kremlowi na sucho. What we have to do... Musimy powstrzymać Rosję przed podjęciem takiego działania. Mówię jasno, że Moskwa popełniłaby w ten sposób strategiczny błąd. Spotkanie G7 ma być właśnie pokazem jedności głównych gospodarek świata, które myślą w podobny sposób. Zajmiemy zdecydowane stanowisko przeciwko agresji wobec Ukrainy. Gdyby do tego doszło, konsekwencje będą poważne. Szefowa brytyjskiej dyplomacji podkreśliła, że ważne jest w tym kontekście, by Zachód uniezależnił się od rosyjskiego gazu. Rusza sezon narciarski na Podkarpaciu. Wczoraj uruchomiono stację Kiczeraski w Puławach Górnych w Beskidzie Niskim. Dziś ma rozpocząć pracę stacja narciarska w Ustrzykach, a być może w niedzielę też w Weremieniu. Wprawdzie termometry pokazują temperaturę minimalnie powyżej zera, ale w ostatnich dniach udało się zgromadzić dużo sztucznego śniegu. Narciarze mogą więc szusować, mówi Tomisław Bruzda ze stacji narciarskiej Kiczeraski. Czynna główna trasa 1 i przy małym wyciągu Adasiu przy górnej wypożyczalni. Na trasie głównej w granicach 30 cm, szerokość około 40 metrów. Myślę, że ci, którzy chcą spróbować, jak najbardziej mogą. Jest na tyle śniegu zrobionego, że śmiało można pośmigać. Na Podkarpaciu większość wyciągów zwykle rozpoczyna pracę w czasie świąt Bożego Narodzenia. Mniej więcej w tym czasie ma też ruszyć budowana w tym roku największa na Podkarpaciu stacja narciarska w Bieszczadzkiej Wańkowej w gminie Olszanica. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj czeka nas zachmurzenie duże, choć zdaniem synoptyków z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami, oby ich było jak najwięcej, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Do godzin południowych i ponownie wieczorem miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów, a więc dość gęsta, a lokalnie marznąca. Bardzo proszę o ostrożną jazdę, drodzy kierowcy. Na północy i wschodzie kraju, a także na Dolnym Śląsku słaby śnieg. Temperatura maksymalna dzisiaj od minus 3 na Pojezierzu Pomorskim i na Podhalu, przez 0 na przeważającym obszarze, do plus 2 na Półwyspie Helskim i na Podkarpaciu. Wiatr dzisiaj słaby. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jako dzieciaki uwielbialiśmy bawić się w wojnę. Najlepszy żołnierz? Krzysiek. Mimo, że się bawiliśmy, dla niego to było na serio. Dlatego zamienił plac zabaw na pole bitwy. Dziś już go nie ma, ale wciąż mogę mu pomóc. Fundacja Dorastaj z Nami opiekuje się dziećmi żołnierzy, strażaków, policjantów, wszystkich, którzy zginęli na służbie. Przyłącz się do naszej misji. Masz szansę, by odmienić ich los. Wejdź na www.dorastajznami.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6:06. Zapraszamy na weekend. Mamy 11 dzień grudnia. Dzisiaj kalendarium podpowiada, że mamy Międzynarodowy Dzień Tanga. Czy państwo tańczą tango? Jeżeli państwo tanga nie tańczą, bo się obawiają, spokojnie, spokojnie. Dzisiaj sobie tego tanga trochę potańczymy. Oczywiście ze specjalistką, więc będziemy tańczyć tango. Będziemy dzisiaj w kosmosie, zabierzemy państwa w podróż w kosmos po promocyjnych cenach. A będziemy mieć też dla państwa kilka ciekawych propozycji wyjazdu na święta, jeżeli mają państwo taką chęć, żeby spędzić święta gdzieś indziej niż u siebie w domu. Agnieszka Łukaszewicz, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i mówiący do państwa Tomasz Miara. Kłaniamy się i zapraszamy. Yeah. Oje, 9 minut po godzinie 6. Jak już anonsowałem, dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tanga. I tutaj pytanie do Państwa, czy tańczą Państwo tango? A jeżeli tańczą, to na co warto zwrócić uwagę? Co jest w tym tańcu najważniejsze? Co jest w tym tańcu najbardziej ekscytującego? Bardzo jestem ciekaw Państwa spostrzeżeń. 2, 2 i 7 trójek, a obiecuję, że o tangu będziemy mówić więcej w trójce po godzinie 8. Wtedy porozmawiamy na ten temat z instruktorką tego tańca właśnie. Do pani sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej, i będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Prawie 13 minut po godzinie 6. W trójce postanowiłem teraz Państwa umiejscowić w czasoprzestrzeni, czyli trochę więcej na temat tej soboty niż to, że mamy Międzynarodowy Dzień Tanga. To jest 11 grudnia, 345 dzień roku, do końca tegoż równo 20 dni. Imieniny dzisiaj świętuje Artur, Damazy, Daniel, Hieronim, Maria, Stefan, Waldemar, Walenty. Ponoć oprócz Międzynarodowego Dnia Tanga mamy dzisiaj Dzień Chruścików, no tych takich do jedzenia. Dlaczego akurat dzisiaj? Pojęcia nie mam. Oraz Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich. Słońce wstanie o 7.33, zajdzie o 15.25. Cóż wydarzyło się na przestrzeni lat? 11 grudnia w 1866 roku uruchomiono pierwszą linię tramwaju konnego w Warszawie. W 1963 roku, 11 grudnia, premiera zachodnio-niemiecko-jugosłowiańsko-włoskiego filmu przygodowego Winnetou, Złoto Apaczów, w reżyserii Haralda Reinla. W 1967 roku w Tuluzie zaprezentowano pierwszy ukończony prototyp naddźwiękowego samolotu pasażerskiego Concorde. 73 rok to premiera filmu Sanatorium pod Klepsydrą w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. 3 lata później, w 76, premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Daleko od szosy.

Zapraszamy na weekend w Trójce. Jest 6:21, a teraz zabierzemy Państwa do Książnicy. To właśnie tutaj stare książki odzyskują dawny blask. Pracownie konserwatorskie te ostatnimi czasy mają się całkiem dobrze i rozwijają się. Tak jest między innymi w Toruniu, gdzie tamtejsza Książnica Kopernikańska otrzymała prawie 100 tysięcy złotych na doposażenie pracowni. Dzięki tej dotacji, za którą zakupiono sprzęt konserwatorski oraz introligatorski, będzie w końcu można zadbać o zabytki na miejscu, bez niepotrzebnego i ryzykownego ich transportowania, podkreślają konserwatorki Barbara Banasiak oraz Izabela Klawińska. Jak bardzo wzbogaciła się wasza pracownia konserwatorska? O co? Dzięki projektowi Książnica Kopernikańska zakupiła ogromną ilość sprzętów, zarówno konserwatorskich, jak i introligatorskich. No ale jaki to jest sprzęt? Na co on wam pozwoli? Na jakie działania? No, przede wszystkim są to prasy i belkowe, i stołowe. Deski i ściski, które pozwolą nam dobrze przycisnąć obiekty zabytkowe, kiedy pracujemy na nich i potrzeba jest po prostu dobrze docisnąć bibułki, żeby się przykleiły. Oprócz tego jeszcze mamy lepsze oświetlenie, dzięki któremu możemy precyzyjnie wykonać nasze prace. Mamy także filtr, który pozwoli nam używać wody, która jest dobrze oczyszczona, więc dzięki temu nie wprowadzimy jakichś chemikaliów czy jakichś zanieczyszczeń, które w wodzie wodociągowej się znajdują, do obiektów zabytkowych. A czy ten zakupiony sprzęt pozwoli wam właśnie na takie działania konserwatorskie, których do tej pory tutaj w Książnicy nie robiłyście? Tak, oczywiście. Do tej pory prowadziłyśmy konserwację w większości zachowawczą, która obejmuje dużo mniejszy zakres działań. Obecnie jesteśmy w stanie przeprowadzić również trudniejsze, bardziej skomplikowane zabiegi dzięki takim sprzętom jak na przykład kompresor z aerografem, który pozwala na kontrolę wprowadzanej do obiektów wilgoci. Ale ja rozumiem, że teraz jesteście bardziej samodzielne, tak? Posiadając taką ilość sprzętu, ale z drugiej strony macie więcej pracy. Tak, ale jest to praca dużo ciekawsza. Jak wcześniej koleżanka wspomniała, konserwacja zachowawcza pozwala na wykonanie bardzo małej ilości ingerencji. Jest to taka bardzo podstawowa rzecz, którą po prostu chodzi o to, żeby te rzeczy, które odpadają, żeby nie odpadły i się nie zagubiły. Natomiast konserwacja pełna już... Czyli ta konserwacja aktywna, bo tak się to nazywa. Tak. Konserwacja, restauracja. To już jest taki pełen zakres naszych działań, gdzie możemy faktycznie ten obiekt doprowadzić do takiego stanu, żeby wyglądał może nie jak nowy, bo to też nie o to chodzi. Niemniej jednak jest w pełni funkcjonalny wtedy. Dawniej, zanim powstała pracownia konserwacji, Książnica Kopernikańska miała dużo mniejsze możliwości, jeśli chodzi o konserwację swoich zbiorów. Zawsze musiały to robić osoby z zewnątrz. Natomiast teraz, dzięki przeprowadzonym projektom i powstaniu pracowni, Książnica ma możliwość zaopiekowania się zbiorami na miejscu. Jakimi zbiorami się zajmujecie? Bo te zbiory Książnicy Kopernikańskiej są bardzo bogate, ale tak czy inaczej w większości oczywiście Książnica kojarzy się z biblioteką, z wypożyczaniem książek, a tutaj są bardzo cenne zbiory, nad którymi musicie po prostu często się pochylać jako konserwatorki. Starodruki, właśnie stare druki, mapy, czyli właśnie obiekty kartograficzne, atlasy. Tego co wiem, będziecie zajmować się też czasopismami. Tak, szykowany jest projekt na digitalizację czasopism i przed digitalizacją niezwykle ważne jest przeprowadzenie prac konserwatorskich, żeby te obiekty zabezpieczyć przed utratą materii zabytkowej podczas digitalizacji, więc tym również będziemy się w najbliższym czasie zajmować. A mieszkanie bez książki ciemniejsze jest niż bez lampy, powiedział kiedyś Henryk Sienkiewicz. Książnicę Kopernikańską odwiedziła Tatiana Adonis. What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And everything's changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us. We have to give these pictures made of. No mam nadzieję, że Jamiroquai Państwa przyjemnie porannie pobujał. Jest 6.30, proszę posłuchać, jaka czeka nas dziś pogoda. A według synoptyków czeka nas zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Do godzin południowych i ponownie wieczorem miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów, lokalnie marznąca. Na północy i wschodzie kraju, a także na Dolnym Śląsku słaby śnieg. Temperatura maksymalna dzisiaj od minus 3 na Pojezierzu Pomorskim i na Podhalu, przez 0 na przeważającym obszarze, do plus 2 na Półwyspie Helskim i na Podkarpaciu. Wiatr dzisiaj będzie słaby. Trójka. Program trzeci. No cóż, Led Zeppelin mają swoje słynne schody do nieba, a Grudziądz ma słynne schody do muzeum. Cóż takiego słynnego jest w tych schodach? Wyjaśnimy w Trójce za kilka minut. Słuchają Państwo Trójki, za 25 minut będzie godzina 7. A propos tego, co przynosi 11 dzień grudnia, jest taki telefon. wszystkie trzy święta dzisiejsze to są cudowne. To znaczy tak, ja bym chciała na terenach górskich zatańczyć tango, a kapelą moją uwielbianą, którą znałam osobiście, Władysława też, to są Trybunie Tutki oczywiście. A jeżeli chodzi o chruściki, to błagam tylko, żeby ktoś nie pomyślał, że to do jedzenia, że to są te chrusty faworki. Nie. To są owady. No i tutaj mnie pani nakłoniła do tego, żeby trochę pogłębić wiedzę. Rzeczywiście owady wodne, chruściki prawnie chronione. Pomysłodawcą święta jest Lech Pietrzak, który zaproponował Dzień Chruścików na antenie radiowej Trójki w 2002 roku. Inicjatywa zyskała uznanie, szybko przerodziła się w coroczne wydarzenie, jak słychać skutecznie. Szkoda tylko, że te chruściki to jednak nie faworki, bo jakoś łatwiej byłoby ten dzień uczcić. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karą krzyk chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami. Za 21 minut będzie godzina 7. Spotkali się państwo na pewno z takim sformułowaniem jak bareizm. Bareizm, no, czyli generalnie coś bardzo absurdalnego, z czym na pewno się nie godzimy i naszym zdaniem, no, coś powinno być zrobione dużo, dużo lepiej. No więc moim zdaniem klasyczny bareizm miał miejsce w Grudziądzu. No, tu chodzi o schody do Muzeum Handlu Wiślanego. Dokładnie na te schody zabierzemy państwa w Trójce za dosłownie kilka chwil. can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. See that isn't shown. There's nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. Odważnie zmierzyła się z Beatlesowskim All You Need Is Love. Zapraszamy na weekend w Trójce. Za 17 minut będzie godzina 7. Nieporozumienie, błąd, a może zwykła fuszerka. Tak można w skrócie opisać budowę schodów prowadzących do powstającego w Grudziądzu Muzeum Handlu Wiślanego. Wybudowano je nie tylko niezgodnie z zaleceniami konserwatora, ale także zamiast rampy, która miała prowadzić do obiektu. Oczywiście schody teraz trzeba będzie rozebrać. Budowa schodów do nowego muzeum kosztowała 30 tysięcy złotych. Co więcej, za ich powstanie zapłaci miasto. I właśnie o tym Marcin Doliński. Te schody będą rozebrane. To decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków Sambora Gawińskiego po spotkaniu z prezydentem Grudziądza Maciejem Glamowskim, mówi rzecznik grudziąckiego ratusza Karol Piernicki. Jest to efekt spotkania, do którego doszło w minionym tygodniu. Prezydent Grudziądza spotkał się z wojewódzkim konserwatorem zabytków i tematem tego spotkania była generalnie rewitalizacja grudziąckich spichlerzy, a oczywiście głównym tematem były tutaj naniesione poprawki, czy naniesienie poprawek dotyczących wykonania schodów do Muzeum Handlu Wiślanego Flis. Podczas tego spotkania właśnie ustalono, że zostanie dokonana korekta w tych schodach, a jednocześnie to, co już też było wielokrotnie podkreślane, z wykorzystaniem sąsiednich terenów, które już należą do miasta, będzie możliwe wykonanie dostępności nie do dwóch spichlerzy, a do czterech spichlerzy. I to będzie zakładała nowa koncepcja. Ona będzie zakładała również powstanie w tym miejscu zieleni, która powinna przyczynić się do poprawy estetyki. Wszystkie uzgodnienia, ta zmiana projektu przebiegu schodów, oczywiście polegać będą uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Za to coś, co nie powinno zostać wybudowane, miasto zapłaci wykonawcy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Z kosztorysów, z informacji, jakie posiadam, koszt wykonania tych schodów to było około 30 tysięcy złotych i na razie o takiej kwocie możemy mówić. Tak jak powiedziałem wcześniej, schody są rozbieralne. Jeżeli nie będą wykorzystane tutaj, to być może będą też wykorzystane gdzieś w jakimś innym miejscu, także tak wygląda na razie sytuacja. To, co tam powstało, to nie błąd. to nieporozumienie, mówi wojewódzki konserwator zabytków Sambor Gawiński. Miała powstać rampa dla niepełnosprawnych. Rampa nie powstała, tylko schody. A żeby zapewnić tam komunikację, to nie były potrzebne aż tak skomplikowane schody. To całe podejście było, można zrobić zupełnie inaczej i będzie w tej chwili przeprowadzona korekta. Jakieś absolutne nieporozumienie. Nie wiem, czy jakieś błędy. To jest po prostu nieporozumienie. Rzeczywiście cały remont z tych szyn z adaptacją na to Muzeum Handlu Wiślanego. Wszystko jest pod naszą kontrolą i ja tam dość często nawet sam bywałem albo ktoś z naszego urzędu. Natomiast chcąc zapewnić dostęp dla niepełnosprawnych również od strony Skarpy Wiślanej, wymyślono taką rampę, a potem okazało się, że nie jest to rampa dla niepełnosprawnych, tylko normalne, zwykłe schody, które kompletnie niepotrzebnie są poprowadzone w taki sposób. W związku z czym to wszystko zostanie usunięte i będzie wykonane zupełnie inne schody, będą wykonane na wprost wejścia i jakiś taki dźwig dla niepełnosprawnych, który będzie obsługiwał wszystkie te sąsiadujące z tą spisze. Pamiętają Państwo taki film Lata 20, lata 30? Duet Piotr Frączewski, Tomasz Stockinger. Schody, schody, schody, schody, jak na filmie z Hollywood. Nie mogą schody wyjść nigdy z mody. Najtrwalsza to z wszystkich mód. słuchają Państwo Trójki. Za 10 minut będzie godzina 7. Czy myśleli Państwo o tym, żeby wybrać się w kosmos? No bo to przecież właściwie na wyciągnięcie ręki to jest tylko kwestia ceny. Okazuje się jednak, że organizatorzy takich wojaży spotkali się z pewnym problemem. Otóż na ten towar nie ma chętnych. Czy w związku z tym będzie można polecieć w kosmos w promocyjnej cenie? O tym porozmawiamy po godzinie 7 w Trójce, na pewno z naszym amerykańskim korespondentem Janem Pachlowskim. Za 6 minut będzie godzina 7. Słuchają Państwo Trójki. Okazuje się, że ku memu wielkiemu zaskoczeniu dzisiaj, a mamy 11 dzień grudnia, to nie Międzynarodowy Dzień Tanga, a Dzień Chruścików na słuchaczach robi największe wrażenie. Ja bardzo chciałem podziękować mojej przedmówczyni, która przed chwilą opowiadała krótko o chruścikach. Faktycznie są to owady wodne, które mamy w Dolinie Dolnej Narwi i które pod swoją

Jestem Kuba Przygoński, kierowca rajdowy. Kocham wygrywać, ale kiedy zrozumiałem, że środowisko może przegrać, postanowiłem coś zmienić. Wybrałem elektromobilność, bo jest ekonomiczna i ekologiczna. Dołącz do programu Mój Elektryk i skorzystaj z dofinansowania do 27 tysięcy złotych. Wybierz elektromobilność. Włącz zielone światło dla klimatu. Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Czyste Powietrze. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Aromaktiv, pomysł taty, skład i zapach ma bogaty. Moc plasterka nos ratuje i spokojna noc triumfuje. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w